Voor een veevoedkundig advies ga je naar de Moel Veevoeders BV. Die is gespecialiseerd in diervoeding. Bij de Moel kun je bijvoorbeeld terecht voor Protec, de nieuwe techniek voor het verhogen van de eiwitbenutting in veevoer. Maar ook voor Provimi, het varkensfokprogramma met gunstige resultaten. Voor meer informatie belt u 022 84 18 44. Of kom langs, Hemmerbuurt 43 in Hem. Tevens kun je daar terecht voor alles wat piept, blaft, gromt, miauwt enzovoort. Want op de Hemmerbuurt 43 is ook dierenspeciaalzak De Koesto gevestigd. U kunt hier uitgebreid terecht voor voeding en informatie over de verzorging van uw huisdier en voor huisvesting. Geopend dagelijks van 8 tot 12 en van 1 tot half 6. En zaterdag van 9 tot 12 en van 1 tot 3. Geen koopavonds. Meer informatie belt u 022 84 18 44 of kom langs. Hemmerbuurt 43 in Hem.